הצלילים שניגנת לא מרגיעים את הזעם, המילים שאמרת כלום לא כמו פעם. ואיך זה משתנה מהר, רק אתמול יכולנו שעות כאן לדבר. שברנו חוקים ביחד, מנינו חומה מול פחד, בסוף הכל נשבר בפנים. וכמה שהיינו חזקים, והמילים החמים. אינו השקט, אבל לבד זה קשה. אני כואב שאומר געגע שוב רוצה, אך כלום לא כמו פעם. שאת עינך זה אותי שובר, איך שוב הכל למולי עובר. שברנו חוקים ביחד, מנינו חומה מול פחד, בסוף הכל נשבר בפנים. כמה שהיינו חזקים, והמילים, אך המילים. שברנו חוקים ביחד, מנינו חומה מול פחד, בסוף הכל נשבר בפנים. שהיינו חזקים, והמילים, אך בסוף הכל נשבר בפנים. וכמה שהיינו חזקים, והמילים מה